Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Azt javaslom, hogy beszélgessünk a kommentelő bölcsességekről, meg a kommentelőknek az attitűdjéről, egyáltalán arról a viszonyról, amivel ők a írott szöveghez fordulnak, bármilyen írott szöveghez, tehát akár az intézményes kultúrához, akár az alterkultúrához, akár a popkultúrához, vagy bármihez, ami szembe jön velük, és ők például oda benyögik, hogy a rossz reklám is reklám, például. Ami egy ilyen marketing alapvetés, amiről valószínűleg azok a cégek nem tudnak, amelyek színre szóra perelnek hírnévrontásért, meg az ő brandjüknek a sérelméért. Lehetséges, hogy a Questor az ma egy nagyon erős brand, egy kiváló brand, mert hogyha a rossz reklám is reklám, akkor a Questor az ma egy nagyon-nagyon népszerű márka kell, hogy legyen. Itt van egy népszerű félreértés, tehát tényleg van egy olyan helyzet, amikor a rossz reklám is reklám. Általában azt mondják, hogy mit tudom én, hogy Broadway-en van egy színdarab, ami megy, és mondjuk van 2-3 fizető néző, hogy ott már igazából egy lehúzó kritika, ami azt mondja, hogy a világ legszarabb darabját láttam, mert a 2-3 nézőből egy valaki, egy kritikus volt. Ott a rossz reklám is reklám, mert hát sokan vágynak erre a trash élményre, és hogyha azt hallják, hogy a világ legrosszabb színdarabja, akkor elmennek, megnézik, hogy röhögjenek egy baromi jót, és tényleg több jegyet adnak el, a rossz reklám is reklám volt, és ez egy furcsa paradoxon a világnak. És vannak emberek, akik ezt így hallották valamikor, így a magát a sztorit így nem jegyezték meg, hogy így ez így hogy működött, hanem így az a világ megfejtésük, az a megfejtésük az egész marketingről, hogy a rossz reklám is reklám, magyarán, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy a Coca-Cola egészségtelen, a Coca-Cola az mérgező. Mérgező. A Coca-Cola, mint vállalat egy kabzsi, gátlástalan, mindenkit lehúzó, esőerdőket fosztogató, ebbe te vagy profi, hogy miket csinál a Coca-Cola társaság, és ezek szerint a Coca-Colának az ilyen megnyilvánulások okán folyamatosan nőnie kell az eladásoknak, mint ahogy például ezt látjuk a cigarettánál is, hogy amióta beindultak a cigaretta ellenes kampányok, azóta az akkor 60-70%-os cigarettás közönség, az, ja, bocsánat, hát az lecsökkent 30-ra. Miért is? Azért, mert sok negatív reklám volt. Hiába volt a sok pozitíva, volt film például, emlékszel a Marlboro Man-re? Volt film, ami a cigarettázást ilyen módon népszerűsítette. Egy időben még az én gyerekkoromban még mozikban is volt ott ilyen marboros csávó, aki lovagolt a naplementébe, meg mit tudom. Egyébként tehát, az a csávó egyébként tüdőrákban halt meg, ezt tudni kell. Tehát konkrétan az a csávó, a Marlboro Man, aki azokban a reklámokban szerepelt, tüdőrákban halt meg végül. Egy hiteles ember. Egy hiteles ember. Tudod, hogy én dohányoztam, és igazából nekem a meghasonlásom, hogy az egész dohányzással az akkor történt. Jó, kétszer történt, az egyik, amikor az elemet felemelték valami 400 forintra, hát hogy így akkor éreztem azt, hogy 400 forint egy doboz cigarettáira az ilyen nagyon-nagyon gátlástalan lehúzás, de a másik ilyen nagy-nagy sorsfordító pillanatom az volt, amikor olvastam egy újságba, hogy a Philip Morrisnak az igazgató tanácsi üléséről kitiltották a cigarettát. De tényleg, hogy így a legnagyobb mi a neve, cigaretta multi, így azt mondja, hogy köszöni az igazgató tanácsülésén, senki ne dohányozzon, nem mérgezzük egymást. De az összes vásárlónkat természetesen igen, teljes erővel. Jó, hát ez minden esetre, szóval, hogy akkor arról beszélsz, hogy akkor jó reklám a rossz reklám, hogyha a brand teljesen ismeretlen. Mindenki számára teljesen ismeretlen, mert akkor a rossz reklám legalább a brandet, legalább a márkanevet, azt bevési, még ha rossz helyre is, de legalább bevési, és a bevésett márkanév a marketing számára mindig jobb, mint a be nem vésett márkanév, még ha rossz helyre, rossz kontextusban, szarral, hányással, minden mocsokkal megfejelve, vagy abba ágyazva sikerül bevésni. A mínusz egy több, mint a nulla. Ez a furcsa igazság. Vagy legalábbis nem nulla. semmiképp sem nulla. És de hogyha egy brand az már létezik, ha már bármennyire is ismert, akkor a rossz reklám az már nem erősíti a brandet semmilyen körülmények között. De kár lenne itt elkattanni a felvetésnek a valódi jelentésén, hanem inkább be kéne ásni a mélyére, ennek az attitűdnek a mélyére, ennek a magatartásnak a mélyére, hogyha mondjuk valamit kritizál az ember, akkor miért jön az a tömeges komment, hogy miért kell, már megint a Hajdú Péter, már megint az Eden Hotel, nem veszed észre Puzsér, és tényleg úgy, mint ezek az ilyen marketing guruk, mint hogyha ők lennének a marketingnek az atyaúristenei, akik így megfejtik a világot, nem veszed észre, hogy pont ezzel segíted őket, pont ezzel segíted a nézettségüket. Az egyetlen egy mód arra, hogy ővelük felvedd a harcot, az, hogyha nem nézel tévét, egyáltalán nem nézed a műsorukat. Csak ez a mód, mert hogy azzal, hogy kritikát írsz róla, meg kell nézned. Ezáltal plusz egy nézőjük lesz. Hát mennyivel jobb lenne nem kritizálni őket, és egyáltalán nem nézni őket, és ez az érvelés. És miért ez az érvelés? Én azt gondolom, hogy ennek az az alapja, hogy ők maguk lusták, érdektelenek, egyáltalán nem akarják kritizálni ezt az egész dolgot, és miközben azt látják, hogy más ezt megteszi, a felettes énjük az így dörömből, és azt közli velük, és azt követeli meg tőlük, hogy te is csináljál valamit, te is tegyél valamit, te is érvényesítsd a saját véleményedet, nézeteidet, érdekeidet, de én inkább egy sört szeretnék kérni, én inkább rágyújtanék, én inkább nem tudom, én kiverném, vagy mit csinál ilyenkor az átlagos kommentelő. És ő benne ez okoz egy kognitív diszonanciát. Tehát azt érzi, hogy ez az ő hozzáállása talán mégsem felel meg. És ide egy ideológiát kell gyártani. Meg kell ideologizálni a saját tanult passzivitását, enerváltságát, érdektelenségét, a világhoz való hozzáállásában azt a mély önzést, ami arról szól, hogy ha én nem nézem, nincs, ha nézem, azzal megteremtem. És ebben benne van egyébként ez a sötét ezó butaság, hogy a bevonzás törvénye, ez is egy ilyen ezó ostobaság, hogy azzal, hogy beengeded a világodba, azzal élteted. De hogyha kizárom a világomból, azzal megsemmisítem. Kvázi, ha nem írok róla, nem nézem, akkor az nincs. Tehát csak az az igazság, hogy amiről nem tudsz, az a közvélekedés, hogyha nem tudom, nem fáj. Csak az az igazság, hogyha nem tudom, és nem fáj, abból még nagyobb is lehet. Ami nem tudom, nem fáj, az megöl. Tehát arról van szó, hogyha nincsenek receptorok a kezemen, és nem érzékelem azt, hogy a gáztűzhelyen éppen ég el a kezem, mert nem fáj, és nem tudom, attól még a kezem elég. Tehát ezt kell érteni. Tehát hiába nem tudok arról a gáztűzhelyről, hiába nem tudok arról, hogy ég, az elég. És arról van szó, hogy ugyanilyen módon ég ki az embereknek a lelke, a pszichéje, a lelkiismerete, az ízlése, az igénye, minden szinten. De az emberek úgy vannak vele, hogy amíg nem tudom, amíg homokba dughatom a fejem, vagy a saját tudattalanomba, addig kvázi nem történik meg semmi. És ezt akarják hinni, és ezt jól esik hinni. Egyébként az az érdekes, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy ugyanezek az emberek, amikor mondjuk hallották azt a hírt, hogy a Jamie Oliver beperelte a McDonald's, mert ugye a Jamie Oliver az nagyon súlyos állításokat fogalmazott meg arról, hogy a McDonald's az mennyire egészségtelen, mennyire nem tesz jót a gyerekek fejlődésének, akkor vajon így azt mondták-e ezek az emberek, vagy mondták volna így a kis Facebook profiljaik mögül, hogy Oliver, miért csinálod a reklámot a McDonald'snak? Miért kell neked ezt csinálni? Vagy inkább azt mondták, hogy Oliver, te milyen tökös vagy, te kiálltál egy multinacionális cég ellen, bevállaltad, hogy az a multi az rád küldött körülbelül 300-400 ügyvédet, és egyébként meg a végén hozzáteszem, értelme is volt direkten a dolognak, hiszen a Jamie Oliver megnyerte a pert, és a McDonald's az nagyon-nagyon sokat változtatott a kaján, bár persze ez a Super Size Size Me című film miatt is volt, amiről ugyancsak el lehet mondani a Super Size Me című filmről, hogy miért kellett megcsinálni? Miért kellett csinálni csak, a reklámot? Csak az az igazság, hogyha nincsen a Super Size Me című film, és nincsen a McDonald's-szal szembeni Jamie Oliver kampány, akkor a McDonald's az még ma is az lenne, ami a Super Size Me című film előtt volt. Ehhez képest most a McDonald's-nak már a logója az nem piros és sárga, hanem zöld és sárga, amivel ők így jelzést is adnak arról, hogy ez a McDonald's ez változik, tehát hogy ez a McDonald's ez most már nem ugyanaz a McDonald's. A McDonald's azon kevés étteremláncok közé tartozik, amelyik mindegyik ételéről, amit csak árusít, akár a kávézójában, akár az éttermében feltünteti és hozzáférhetővé teszi az adatokat, az összes adatot, tehát ami a nem tudom én zsírtartalmát, ami a szénhidrát tartalmát, ami a fehérje tartalmát, ami a kalória értékét illeti, mindent. Tehát, hogy azért azt lehet látni, hogy ezek a küzdelmek, ezek hoznak eredményeket. Persze nem az lesz az eredmény, hogy a McDonald's kivonul a piacról, de hogyha a McDonald's változni tud, és el tudjuk érni, akár Jamie Oliver, akár a Super Size Me című film, Morgan Spurlock, hogy a McDonald's változzon, az már egy nagy eredmény. De egyébként most ebből kiindulva, hiszen őket nem támadták azzal, hogy miért csinálják a reklámot a McDonald's-nak, nem lehet, hogy amiről te kommentkultúráról beszélsz, az inkább a Puzsér Facebook oldalnak a kultúrája, tehát én valahogy úgy képzelem el, hogy ott van egy csomó olyan ember, akinek imponál, hogy a Puzsér. Ilyen tökös gyerek, aki megmondja, és hogy mondjam, így mindenki szereti meghaladni a hőseit, mindenki szeretne több lenni, és amikor a Puzsért jól elküldik a francba, és ez egy ilyen gyakori tevékenység a te Facebook oldaladon, ahogy láttam, mert te nem is... Mert én nem moderálok. Mert te nem moderálsz, és ezért így a sok önjelölt Puzsér az ott így rajtad gyakorlatozik azon, hogy milyen Puzsérnak lenni, milyen a valakit elküldeni a jó büdös kurva anyjába, pusztán azért, mert mondjuk nem ért vele egyet. Na jó, világos, de a Puzsért elküldeni a kurva anyjába, az ráadásul egy ilyen, hogy mondjam, sportértékkel is bíró valami, és a Puzsért elküldeni a kurva anyjába az olyan, hogy ott a határátlépés lehetősége az szinte elhanyagolható, hiszen a Puzsér az aztán tényleg fogja be a pofáját. A Puzsér, ez a, hogy mondjam, ez az egész nexus, ez így kvázi a Puzsértól lett így átvéve. Ez a fajta hozzáállás. Ez a fajta ilyen agresszív... Jó, de nem érzed a mély kudarcodat ebben? Tehát, hogy mondjam, hogy a Puzsérról így ez jön át egy csomó embernek, hogy a Puzsér az egy... Mert én így alapvetően azt gondolom, hogy jó, sokszor tényleg ilyen vagy, de alapvetően tényleg nem vagy egy ilyen figura. Viszont ez egy... Hát ez egy nagyon széles élmény az embereknek, hogy ahogy a Puzsér alapvetően az egy ilyen megkesel, és jó, jó, persze Hajdú Péter ezt nyomja, de hogy a Puzsér az egy ilyen végtelenül megkeseredett, szörnyű, szomorú ember, akinek egyetlen jó pillanata van a napjába, amikor oda mehet a homokozó mellé, és a 4 éves kislánynak a kezéből kitépheti a Barbie babáját, és rituálisan elégeti ott a szeme láttára. Tehát, és más nem is, egyébként meg a Puzsér szenved a nap 23 órájába, meg 55 percében. Jó, csak ez egy baromság. Tehát, hogy ez egy baromság. Na jó, ezért a képért felelős vagy, tehát, hogy te ebbe benne vagy. De most mit csináljak az emberek? Csak az attitűdöt vették át. De a tartalmát a dolognak azt nem vették át. A szellemét, annak, amit így próbálok csinálni, meg képviselni, nem vették át. Az attitűdöt vették át, azt a magatartást vették át, azt a hozzáállást, azt a nexust, azt a külsőségeket. Hát most én sajnálom, de lehetséges, hogy ez úgy néz ki, hogy a külsőségeket átvenni 5 év. A tartalmat átvenni, a véleményeknek a szellemét, az egész puzsérságnak a szellemét átvenni, az lehet, hogy 25 év. Isten tudja. Most a tanulási folyamatnak ezen a pontján tartunk. Lehetséges, hogy pusztán erről van szó. Az Isten tudja. És a visszavonulás az fel sem merült benned? Amikor ezt látod, mit tudod? Én elgondolkodom, én megmondom őszintén, én azért sokszor elgondolkodnék a helyedbe. Tehát amikor így látom a fröcsögő gyűlöletet a te személyed iránt, mert lemertél írni negatívat mondjuk Hajdú Péterről, akkor én elgondolkodnék, hogy van-e ennek értelme. érdemes-e csinálni, vagy inkább az ember keressen egy rendes szakmát, jó, biztos nem szeretsz dolgozni. Meg őszintén tudod, mit gondolok, hogy a le... Erre nem reagálok most, jó? Én őszintén azt gondolom, hogy a kommentelők azok nem reprezentatív minta a felhasználókhoz. Tehát, hogyha mondjuk a Facebook oldalon a Zuckerberg azt engedné, hogy a komment opciót én tiltsam, vagy töröljem úgy magát a kommentmezőt, én megtenném. Sajnos a Zuckerberg erre nem ad lehetőséget, de én azt gondolom egyébként, hogy az átlagos felhasználó az nem az átlagos kommentelő. Én például az életemben talán 3-szor kommenteltem valaha bármilyen másik blogra, vagy bárhova, bármilyen felületre, vagy 3-szor, vagy 4-szer kommenteltem. Jó, most lehet, hogy a Juventusszal kapcsolatban kommenteltem, vagy 8-szor, 10-szer, de kb. Ilyenek az arányok, tehát ilyenek a számok. Na most, hogyha ebből indulok ki, hogy, és ez mondom, ez még azelőtt volt, hogy a Puzsér az egy ilyen közismert brand lett volna. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok felhasználó az nem viselkedik úgy, nem azt a magatartást tanúsítja, és nem is azt a véleményt szűrte le. Na, inkább, sokkal inkább azt gondolom, hogy így mindenkinek ebben a magyar közgondolkodásban szüksége van arra, hogy a hősei azok elbukjanak. Vagy elbukjanak fizikailag, és ténylegesen feszítsék őket keresztre, vagy döfjék át a szívüket dárdával, vagy karóba húzzák őket, vagy pedig bukjanak el erkölcsileg. Tehát egy tál lencséért és per vagy 30 ezüstért adják el a lelküket. Tehát ezzel ez már megtörtént. Tehát igazából az RTL-el... Igen. Tehát megadtad ezt az élményt, és kevés. Igen. De hogy mondjam, akkor azt az élményt nagyon keveseknek adtam meg. Tehát az RTL-es csillagszületikes Puzsér kampány előtt nem nagyon volt közismert a Puzsér. Na most abban a szűk körben, amely ahol közismert volt, ott biztos, hogy volt egy szekta, amelyik akkor is ott azt érezte, hogy na, a Puzsér is eladta magát. Na, eddig tartott a nagy ellenállás, amíg a 30 ezüst fel nem csillant. De úgy gondolom, hogy a csillagszületik nyomán felgyűlő Puzsér szekta az egy sokkal nagyobb, sokkal kiterjedtebb szekta annál, mint ami a csillagszületik előtt volt. És ennek a szektának is szüksége van arra. Ízléses szektának nevezni a Puzsért követőket? Ha úgy viselkednek, muszáj. Tehát mit csináljunk? És ez a Puzsér szekta, ennek arra van szüksége, hogy a Puzsér bukjon el erkölcsileg, vagy bukjon el fizikailag. Tehát próbálja megváltoztatni a magyarországi közgondolkodást, és ne sikerüljön neki. Ne sikerüljön neki azért, mert jön egy Széles Gábor, vagy egy Simicska, megfelelő összeg csúszik a zsebbe, és a Puzsér már nem is azt mondja, amit tegnap, hanem azt mondja, ahogyan megvásárolták az ő véleményét. Ez az egyik. A másik lehetőség az, hogy a Puzsér nem enged, hiába csúszik a boríték, a Puzsér továbbra is így tolja, és kitörik a nyakát. Nekik, az átlagos szektatagnak mind a két forgatókönyv tökéletesen megfelel, mert mind a két forgatókönyv igazolja az ő világhoz való hozzáállását, ami merőben eltér a Puzsérétól. Az ő világhoz való hozzáállása az, hogy most egyet-kettőt ránt a faszán, aztán iszik egy sört. Ez az ő világhoz való hozzáállása, és az igazság, hogy ez nem egy bukott hozzáállás, ellentétben a Puzséréval, akinek a nyakát kitörték, és a 30 ezüstöt is visszavették tőle. Na most ehhez képest tényleg egy jó élet stratégia kiverni a faszomat, és inni egy sört. És az az igazság, hogyha ő nem így élne, és megpróbálná azt csinálni, amit a Puzsér, akkor ő neki ebből a konformizmusából föl kéne adni. Tehát a Puzsérnak el kell buknia, hogy ő neki lehetősége legyen, és igazolása legyen maga előtt meg sem próbálni. Tényleg Pilu, mert itt van Pilu is, aki tökéletesen képben van a Puzsér Facebook oldal, meg a szélsőközép.com látogatásairól, hogy néz ki az olvasók, meg a kommentelőknek az aránya. Tehát, hogy így egy 100 olvasóból hány kommentel? nehéz megmondani. Az biztos, hogy a Robinak abban teljesen igaza van, hogy az olvasóknak csak egy marginális százaléka az, aki kommenteléssel foglalkozik. Ezzel kapcsolatban megjelentek már írások, 444-en volt, hogy pszichológusok boncolgatták azt, hogy gyakorlatilag aki kommentel, ha nem is hivatásszerűen, de rendszeresen, az valószínűleg egy kretén, és akkor ott felsorolták az okokat, hogy tulajdonképpen hogy áll az össze, de a Facebookkal kapcsolatban azért azt az érdekességet említsük meg, hogy a maga a kommentelést, vagy a kommentelés szellemét a palackból, azt maga Zuckerberg engedte ki a Facebook felülettel, hiszen az egész semmi másról nem szól, mint a kontentgyártásról. Na most akkor, amikor te egy futó cikk alá kommentet helyezel el, írsz néhány sort, teljesen mindegy, hogy mi a tartalma, akkor te gyakorlatilag kontentet gyártasz. De maga a Facebook erről szól, hogy kontentet készítesz. A szaros életedről, a lefényképezett reggelidről, a Pistike már két lábon jár a fotóktól. Valójában mi történt? A kommentek világa került a centrumba. Tulajdonképpen az történt, hogy amik addig a kommentek voltak, azok lettek a posztok. Tehát a Facebook előtti világban elképzelhetetlenek lettek volna olyan blogbejegyzések, amik arról szólnak, hogy ma ezt reggeliztem. Vagy ami arról szól, hogy na azért voltak lefotóztam voltak a fiamat. Voltak az én blogok. Voltak én blogok, de ott is valamit le kellett, az egy napló volt, az egy napló bejegyzés volt, az én napi élményemnek, az én napi megéléseimnek, az én napi hangulatomnak, világomnak, annak az összefoglalása volt, meg annak a leírása volt, hogy én ma hogy éreztem magam, mi történt velem, abban is volt egyfajta igényesség, egy nyilvános napló volt. Na most tényleg azt látjuk, hogy Sarka Kata napi szinten egy én blogot vezet a Facebookon. Hát betűk sincsenek fönt, szinte kizárólag fotók vannak fönt a reggeliéről, az ebédjéről, a sminkjéről, a gyerekéről. Ezek, hogy mondjam, itt ebben semmi igazából már semmi szubjektív sincs. Ez semmi egyéb, mint egy brand. Egy brand, amit ő épít magáról, ami teljesen tartalmatlan. Maradéktalanul tartalmatlan. Én azt nem értem, hogy nekem az igazi problémám az a kommentelővel, hogy én például azért nem kommenteltem soha, mert amikor volt véleményem, én mindig tartottam annyira a véleményemet, hogy akkor hozzárendelek egy blogot, és akkor ott azon a blogon bejegyzéseket közlök. Tehát ha van egy véleményem, az én szememben ér annyit, hogy az ne egy komment legyen. Na most az a kérdés, hogy a kommentelő az miért nem blogol? Tehát miért nincs neki egy saját felülete, ahol ő így leírja a maga dolgait, azt, amit ő maga gondol a világról, és akkor az a blog az a felület, ahol őt azonosítani lehet, ahol ő hozzá viszonyulni lehet, de ő neki nem ér ennyit a saját véleménye. Tehát ő gondol valamit, de nem tartja annyira a saját véleményét, hogy az egy blog legyen, elég az egy kommentnek. Az egy kommentnek is jó. Nem tudom, azért én azt látom, hogy van ennek három szintje, tehát hogy létezik az a szint, mondjuk Hajdú Péter, kedvenc példát, Hajdú Péter Facebook oldalán, ugye Hajdú Péter ír, mint újságíró mondjuk 3-4 szót, az egy általában egy kerek mondat, mögé rak 4-5 emójelet, vagy emocionál, milyen jel? Írásjeles nevetést. De nem csak, most láttam, hogy ilyen könnyező nevetés, emu ikon, tehát hogy így az emu ikonokat most ő nagyon használja, és mit például is akkor mond valami ilyesmit, hogy jó reggelt nektek, nálatok is jól telik-e a nyár, vagy valami, és akkor így van egy súlyos mennyiségű tömeg, tehát azt látom, hogy azért ez egy ilyen társadalmilag létező is kitapintható, és nagyon-nagyon ijesztő massza, amelyik tényleg azt érzi az élménye, hogy őt megszólította a barátja Hajdú Péter, és akkor most neki be kell írni azt, hogy nálam minden rendben, ti hogy vagytok Katával? Úgy, hogy valószínűleg életében nem találkozott Hajdú Péterrel, nem beszélt vele, de mégis így úgy viselkedik, mintha a spanya lenne, és nem arról van szó a Puzsér Facebookon is, hogy ugyanaz zajlik, hogy ahogyan meglettek szólítva, ők olyan módon reagálnak. A Puzsér az egy nagyon agresszív, nagyon frontális, nagyon kemény hangon szólítja meg őket. Mert ezek a kritikák, amiket a Puzsér közöl, ezek az írások, ezek mind nagyon-nagyon-nagyon keményen vannak oda téve. És a reakciók is ennek megfelelőek, csak úgy, mint a Hajdú Péter esetén. Ha én is kedélyeskednék Facebook közönséggel, akkor ők is visszakedélyeskednének. Mert arra szocializáltam volna őket, arra oktattam volna őket, vagy arra szoktattam volna őket. Lehet egyébként, hogy meg kéne próbálnod. Ja, rohadjon ki a számból a nyelvem, ha megpróbálom. Könnyed jópofáskodás, lazulás és panolás. Na ezt nem. A szélső közép komoly és intellektuális. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs. Tehát a Puzsér Facebookján mi történik? Az történik, hogy mondasz valamit, és azért akárhogy is, hogy mondjam, mégis én azt gondolom, hogy egy más attitűd, egy jobb attitűd, hogy ők így beleállnak, és vitatkozzunk, és így megmondják neked a frankót, megmondják neked, hogy merre, meddig, és valójában ez is egy ilyen nagyon destruktív, és valójában értem, intellektuálisan nyomasztó hozzáállás, és akkor azért én ismerek olyan blogokat, meg olyan Facebook oldalakat, meg Facebook csoportokat, és egyébként a te Facebook oldalon is van sokszor tök normális, tök jó fej bejegyzés, ami rátapint valamire, ami akar mondani valamit, csak egész egyszerűen, hogy mondjam, neki nem egy olyan fontos dolog a véleménye, mint neked, nem akar egy blogot alapítani ehhez, hanem egész egyszerűen oda megy, leírja, ha elolvassák hárman, akkor jó, ha egy valaki olvassa el, az is jó, őt nem érdekli, de elmondta, ami benne de, volt. Ha nem érdekli, miért ír? Én ezt nem értem. Tehát, hogy így valójában a komment azt tudod, miről szól? Arról szól, hogy így valami fontos annyira, hogy elmondjam, de nem elég fontos ahhoz, hogy az önmagában megálljon, vagy hogy az egy önálló véleményként legyen jelen. Úgy, ahogy a segg a jövő pinája, ugyanúgy elmondható, hogy a komment a jövő posztja. Tehát ahogyan a vélemény leértékelődik, ahogyan leértékelődik az, amit én hozzászólok a világhoz. Nem olyan régen ez még egy bejegyzést ért. Lehet, hogy egy mit én 100 évvel ezelőtt még ért volna egy könyvet. Ma már, mit én 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt ért egy bejegyzést, az, amit XY gondol, a legigazibb értelemben vett XY. A társadalom mély XY-ja. De azért azt nem mondjad, hogy nem láttál értelmes kommenteket tömegével. Láttam már értelmes kommentet is, mert mindenféléből látunk mindenfélét, csak az a, hogy mondjam, itt általánosságban beszélünk. Tehát a kommenteknek erről a zöméről beszélünk. Arról az attitűdről, arról a mély proli, végtelenül frusztrált és végtelenül ilyen hallatlanul ideges és feszült és gyanakvó és ellenséges attitűdről, amivel ők hozzáállnak a Puzsérhoz, és az a viszonyuk hozzá, hogy Puzsér, ez már nem az a Puzsér. Az a Puzsér volt az igazi, de ez a Puzsér, ez már eladta magát. És megfigyeltétek, hogy mindennel kapcsolatban ez az attitűd? Tehát a világon mindennel kapcsolatban van ez a, mert bárcsak ehhez hozzá lehetne rendelni egy nosztalgiát, csak amikor már mindennel kapcsolatban az a hozzáállás, hogy az már nem az igazi, az már nem a régi, itt már nem beszélhetünk nosztalgiáról, mert nem igaz, hogy minden rosszabb lett. Tehát nem igaz, hogy minden rosszabb lett. Arról van szó, hogy én felmentést akarok kérni a hitvány, aljadék, megalkuvó szemét életemre. És erre a felmentést és az igazolást attól fogom megkapni, hogy ez a világ, ez már lerohadt, leromlott, a Puzsér is valaha milyen jó volt, most meg már milyen szar. Ez az én helyzetemet, amelyik megmondja, hogy a Puzsér milyen szar, ezt egy kitüntetett helyzetté emeli. Ami valójában a faszverésről, meg a sörívásról, meg a három mondat odaböfögéséről szól. Valójában arról van szó, hogy a bulvárt exportálta ki a társadalomnak a Facebook. Arról van szó, hogy addig a bulvárlapokban csak a top celebek lehettek. Tehát a, nem tudom én, a kiszeltündék, meg a, meg a, meg az egyéb trash celebeknek volt fenntartva, és a Facebook ezt kiexportálta, és most már mindenkinek lehet saját bulvárlapja. És mindenkinek a Facebook oldala az az ő bulvárlapja, ami az ő jelentéktelen napi semmire kellőségeit tartalmazza. Az ő reggeliéről szól, az ő érvénytelenségéről, az ő életének az érvénytelenségéről és jelentéktelenségéről szól, és annak állít emlékművet. Tehát valójában az történt, hogy mindenkinek személyes élményé vált a bulvár, még annak is, aki eddig nem fogyasztott bulvárt, mert mostantól gyárthat. És a kísértés arra, hogy bulvárt gyárts magadból, fokozottan nagyobb annál, mint hogy pusztán olvasd a bulvárt mások semmire kellőségeiről. Tehát a Zuckerberg úgy tűnik azt mondta, hogy azt gondolta, hogy ha nem vagy fogékony a bulvárra, mert nem érdekel kiszeltünde vagy sarkakat a reggelije, akkor majd fogékony leszel arra a bulvárra, ami a tereggelidről szól. Majd a tereggelid majd elég érdekes lesz. És ez tökéletesen működik. Ez hibátlanul működik. Tehát azok az emberek, akik mindaddig okáttak a bulvár érvénytelenségétől, igénytelenségétől, hitványságától, azok most ugyanezt az igénytelenséget és hitványságot a saját környezetük számára reprezentálják, vagy prezentálják a saját Facebook oldalukon, a saját reggeliükről, a saját életük hétköznapi jelentéktelenségeiről. Egyébként én nem gondolom se azt, hogy ez a Facebooknak lenne a novuma, mert igazából már a MySpace, meg az összes ilyen közösségi oldal, közösségi háló, az alapvetően valahol erről szólt, és azt se gondolom, hogy ez feltétlenül egy ilyen általános tendencia lenne. Biztos, hogy létezik az iskolázottságnak, meg az élethez való hozzáállásnak az a szintje, ami alatt jellemző, hogy az ember a reggeliéről posztol, utána az ebédjéről, de azért azt is látom, hogy a kvalifikált, normális emberek azért tudják ezt normális módon használni, szerveződni tudnak a Facebookon, gondolatot, eszmét tudnak cserélni a Facebookon, tehát én egyáltalán nem gondolom, hogy a Facebooknak ez novuma lenne, vagy ez olyan feltétlenül olyan nagy gond lenne vele, mert most hogy mondjam, mi mennyivel rosszabb az, hogy valaki a Facebookra rak ki egy selfit, mint hogy Gmailben küldi el mondjuk ugyanazt a képet 15 ismerősének, rakja fel a levelező listára. Csak te nem látod, hogy a selfiknek a számát a Facebook az meghatványozta? Nem látod? Tehát ez az összefüggés elkerüli a figyelmedet? Hogy az nem ugyanannyi selfie volt, amennyit a Gmailen küldtek az emberek egymásnak, mint amennyit a Facebookon? Posztolnak ki magukról? Jó, csak te az otokat és az okozatot összekevered. Nem azért van ennyi selfie, mert van Facebook, hanem irtózatos mennyiségű okostelefon van, már minden okostelefonban benne van a selfie készítő funkció, és irtózatos mennyiségben terjednek a selfik. Ma már a tinédzserek úgy randíznak, meg ismerkednek, hogy fényképeket küldeznek egymásnak, tehát megváltozott a fényképhez, a selfikhez, a mobiltelefonokhoz, vagy egyáltalán a telefonokhoz való viszonyunk teljes egészében. Nem, a saját életünk jelentéktelenségéhez való viszonyunk változott meg alapvetően. Az a probléma. A saját életünk jelentéktelenségéhez korábban azért volt egy reális viszonyunk. A jelentős és a jelentéktelen, az érvényes és az érvénytelen közötti különbségtétel képessége megvolt. És azt érzem, hogy ez veszett el most. A bulvár elmosta, a bulvár létrehozott egy olyan referenciát, ami szerint az köznyilvánosságra, közérdeklődésre tarthat számot, hogy én mit reggeliztem, hogy én kivel találkoztam és hol nyaraltam, és ezt a referenciát, ezt a Zuckerberg felkínálta az átlagembereknek, és az átlagemberek kapva kaptak rajta, és élvezettel gyártották le a saját bulvárjukat a saját Facebook oldalukon. A selfie és a Facebook közötti okokozati összefüggés, azt azért nem látni, hogy a selfik kizárólag gyakorlatilag azért készülnek, hogy az emberek posztolhassák, illetve hogy az életmódunkba bekerült az a momentum, vagy sokaknál látom, hogy kizárólag úgy készülnek fényképek, úgy vadászik videókat, hogy ezt a Facebookra készítem. Tehát amikor azt mondod, hogy a selfik elterjedésé mögött nem a Facebook szerepel, akkor azért így felmerül bennem a kérdés, hanem hogy mi? magadnak készíted a magadról készült fotókat? A francokat. Az, hogy a Facebookra direkte kontentet gyártasz azzal, hogyha elmész nyaralni, szelfizel, hogy lefotózod, hogy levideózod, nem hallottad még senkitől ezt a mondatot, hogy de jó lesz ez a Facebookra? Hát erről szól. Maga a Facebook vált ösztönző erővé a kontentgyártásban, ami kimerül a selfiben, meg a vicces videóban. Jó, nézd. Én nem mondom, hogy nem létezik ez a jelenség, én csak azt tagadom, hogy ez általános lenne. Én azt tudom, hogy az én telefonomban például van magamról egy csomó selfie, mert hihetetlenül élvezem, hogyha megemelem 40 cm-rel a telefont, akkor az mínusz 20 kilót eltüntet rólam, és egy tök jó érzés. És mit tudom én, például nekem Facebook ismerősöm vagy te, és még soha nem láttam reggelidet, soha nem láttam, nem tudom én, Facebookra csinált tartalmakat, viszont ellenben látom, hogy milyen rajongásod van a különböző ilyen fafaragásokért, meg faipari munkákért, és az az igazság, hogy megláttam a világnak egy olyan szegletét, amit soha az életben nem láttam volna meg a Facebook nélkül, és hogyha az a kérdés, hogy mit tudom én, Szilvia 16 éves kis csaj csinál magáról 100 selfit, ami engem nem érint, mert én ezt nem látom, viszont cserébe kapok mondjuk a woodworkingről egy ilyen viszonylag jó, meg igényes prezentációt. Én szerintem ez egy nem az, hogy egy olyan üzlet, ami nullás, hanem azt mondom, hogy egy pluszos üzlet az én szememből. Tehát szerintem a legnagyobb tévedés, tehát a Facebookkal millió baj van, a Facebookkal szabadságjogi problémák vannak, a Facebookkal demokrácia problémák vannak, a Facebookkal monopólium problémák vannak, a Facebook diktatúrájával nagyon-nagyon sok probléma van. Ez a, ugye az emberek bulvárt csinálnak a saját életükből, mit csináltak 20 évvel ezelőtt? Bementek a hivatalba, ahol dolgoztak, és mi a neve, cigarettaszünetbe, meg kávészünetbe, pont ugyanazt csinálták, amit most a Facebookon csinálnak. Pont ugyanúgy traktálták a környezetüket az olasz, meg a bécsi, az olasz nyaralással, meg a bécsi shoppingolással. Tehát, hogy mondjam, ez egy teljesen létező dolog, eddig is volt, ezután is lesz. Ezzel szerintem lehet igen, simán csak, együtt élni. Igen, csak a Facebook az nem a fonót váltotta fel, az a probléma, mert ugye ez a mondás a bulvárral kapcsolatban, akik védelmezik a bulvárt, azok mindig azt mondják, hogy hát a régen a fonóban beszélgették meg a nők azt, ami hát most a bulvárlapokban, pletykalapokban és per vagy a Facebookon zajlik. Csak hogy én azt látom, hogy ami a Facebookon zajlik, az a trash kultúra, meg az a mém kultúra, az egyre inkább kiszorítja az intézményes kultúrát, a popkultúrát, és éppen úgy az alter kultúrát. Tehát, hogy gyakorlatilag mindennemű kultúrát, mindennemű intézményesült kultúrát kiszorít. És lassan azt látom, hogy a kultúra nyelve, a kulturális közlésnek az alapélménye az olyan mértékben válik primitívvé, olyan mértékben válik trashé, tudod, azt érzem, amit a Tibi atya kapcsán, Tibi atyával kapcsolatban meginterjúvolták a készítőket, akik elmondták, hogy ők nagyon-nagyon sokáig próbálkoztak a Tibi atyával, nagyon sokáig sikertelenül, érdektelenségbe fulladt Tibi atya összes posztja, és ez éveken keresztül zajlott, mert mindig is, a Tibi atyának mindig is két összetevője volt. Volt a sutyó alpári primitívség és a humor. Ez a kettő. És mindig keresték a megfelelő arányt, és sosem találták. És végül megtalálták. 5% humor, 95% primitív sutyó alpáriság. De most még ha nincs is így, a maga a Tibi atya készítői így referálnak Tibi atyáról, meg ez, hogy mondjam, az a tapasztalatuk a tömegekkel kapcsolatban, hogy a tömeg arra gerjed, ami a tömeg legalsó értelmi, legalsó ízlésbeli színvonalát célozza és találja meg. Tibi atya valószínűleg ebből a szempontból csak egy egyedi jelenség, mint ahogy egy hozzáfogható más hasonló, nem is tudom mi a francnak hívjuk Tibi atyát, brandet nem nagyon találsz. Szerintem Tibi atya az egyetlen olyan közös pont a közép-európai emberek életében, akihez mindenkinek van köze, az pedig a SES. Tegyük ezt félre. A Facebookkal kapcsolatban, illetve a Facebook fogyasztási szokásokkal kapcsolatban nem csak az a baj, hogy időben és térben kiszorítja az összes többi médiumot, hanem hogy egy az egyben át is veszi a szerepét. Ugyanis gyakorlatilag hírszolgáltatóvá vált, tehát az, hogy utána menjünk egy hírnek, elolvassunk egy hírt, az ma már nem divik, úgy, ahogy a napi 3,5 órás Facebook fogyasztási szokások, azok nem csak a televíziózás rovására mennek, hanem az egyéb internetes médiumok vagy lapok olvasásának rovására mennek. Magyarán a Facebook a saját felületén belül hírforrássá vált. És nem függ ez vajon össze azzal a tömeges elbutulással, azzal a neoprimitivizmussal, ami kitermelte például a bevonzás törvényét ezekben a hát alacsonyan kvalifikált fejekben, hogy ne gondolja rákra, mert az bevonza a rákot, és rákos leszel, hogy ne gondolja rosszra, mert az a negatív, az megrontja az életedet, amiből aztán következik ezeknek a trénereknek az örök imperatívusza, hogy szakítsd meg a kapcsolatot a negatív emberekkel. Nem ebből fakad. Maga a bevonzás törvénye, aminek ugye az az alapja, hogy a modern ember egy nagy bizonytalanságban van, egy nagy halálfélelemben van. Nem tudja, hogy mikor fog meghalni, mert tényleg bárki bármikor meghalhat. Tehát egy stroke, jöhet egy agyvérzés, vagy egy infarktus, vagy egy baleset, és bármikor bármi történhet. De ő egy bizonyosságot keres ebben a bizonytalanságban, és hát mivel hogy elvették tőle a vallást, egy valláspótlékot kell ennek a helyére illesztenie valamilyen módon, mert van egy hiány, amit be kell tölteni valamivel. És hát ez lett, ez az ezóbutaság, ugye a bevonzás törvénye, hogy a gondolat az majd megtestesül. A teremtő gondolat. És értjük, hogy mit jelent a teremtő gondolat, és a gondolat tényleg teremt. Csak a gondolat az nem úgy teremt, hogy én a rákra gondolok, és 2 hónap múlva rákos leszek, hanem a gondolat az úgy teremt, hogy mondjuk sokat gondolok a rákra, hanem a gondolat az úgy teremt, hogy a fejemben van egy gondolat egy székről. Aztán én veszek fát, megácsolom a széket, elkészítem, és ilyen módon a fejemben lévő, szellemi síkon lévő gondolatot én lehoztam az anyagba. Lerántottam az anyagba, és anyagivá tettem, íme a teremtő gondolat. Így teremt a gondolat, ilyen módon teremt a gondolat. Csak az egyszerű ember, amikor azt hallja, hogy hát a gondolat teremt, természetesen minden betegség innentől kezdve pszichoszomatikus, az ő számukra a lábtörés is, mert nem véletlenül léptél úgy, hogy eltört a lábad, és innentől kezdve persze mindent meg lehet magyarázni. És az összes butaságnak vajon nem ez az alapja? Vajon nem a Facebooknak ez a mértékű térfoglalása az alapja annak, hogy a racionális és tudományos megalapozottságú tényeket a babonák és a butaságok kezdik már-már intézményes szinten is felváltani, és kiütni, és kiváltani az emberek fejében? Az emberek ténylegesen úgy gondolkodnak, hogy ha valamire gondolsz, ami negatív, és azt azzal te behívod az életedbe. Ami tudjuk, hogy nem így működik. Tudjuk, hogy nem minden betegség pszichoszomatikus. Csak az embereknek biztonságra van szükségük. Vagy ne legyen pszichoszomatikus betegség, és minden legyen a vérkép, és akkor a vérképbe kapaszkodom, meg a tüdőröngenbe, meg az agyamról készült MRI leletbe kapaszkodom, vagy pedig legyen minden pszichoszomatikus, és akkor viszont meg jóra kell gondolni, negatív embereket el kell magam mellől zavarni, és akkor a jó gondolatok egy boldog életet fognak teremteni, hiszen a teremtő gondolat. De nem! Valójában a világ ennél bonyolultabb, és mindig is bonyolultabb volt. Bizonyos betegségek pszichoszomatikusak. A gondolatnak tényleg van teremtő ereje, de nem ilyen módon működik. Tehát, hogyha te minden este arra gondolsz, hogy ja Istenem, csak nehogy rákos legyek, ja Istenem, a rák, úgy félek a ráktól, és ezen szorongsz egész nap, megbetegíted magad. De nem rákos leszel feltétlenül. Simán lehet, hogy okozol magadnak egy gyomorfekélyt ezzel például. Egy csomóféle betegséget okozhatsz magadnak azzal, hogy intenzíven, napi szinten szorongsz valamin. És ugyanilyen módon, hogyha valaki amiatt szorong, mert a főnöke a munkahelyén minden nap baszogatja, simán rákos lehet tőle, vagy simán kaphat tőle bármilyen egyéb betegséget, mert tudjuk jól, hogy a stressz az rákosít. És hogyha valaki rendszeresen megkapja a lebaszást a főnökétől, meg a megalázást, meg a megszégyenítést, és emiatt szorongással telnek a napjai, az bizony rákos lehet. De nem az az összefüggés, hogyha valakit a főnöke baszogat, akkor az a valaki főnök baszogatásba fog meghalni, ha meg rákra gondol, az meg rákba. Én továbbra is csak azt vitatom, hogy ennek a Facebookhoz bármi köze lenne. Tehát szerintem egy ilyen hihetetlenül nagy tévedés a Facebooknak A fajákosság, a tömeges ostobaság. Nincs összefüggésben azon, hogy intézmények. Tényleg van egy romlás. Tényleg azt mondod, hogy 30 évvel ezelőtt kvalifikáltabbak, értelmesebbek voltak az emberek. Kevesebb volt a kártékony butaság. Szerintem lényegesen kevesebb volt. Biztos vagyok benne, hogy lényegesen több volt. 15 meg 20 évvel ezelőtt a tájékozódás forrása az az intézményes kultúrával legalábbis kapcsolatban állt. Ma már az intézményes kultúráról a tájékozódás hétköznapi forrása szinte teljesen levált. Arról van szó, hogy amit én ma olvasok a Facebookon, mint egy mértékadó hírt, az 12. Kovács Béla géplakatosnak a véleménye arról, hogy a gondolat az bevonza a leukémiát. Mert a fehér kis vértestekre gondolsz, az majd leukémiát sít téged. Ezen a helyi értéken 10 vagy 15 évvel ezelőtt Cejzel Endrének valamelyik, nem tudom én, mondása volt, ami lehetett hülyeség, de azért sokkal kisebb eséllyen lehetett ekkora hülyeség, mint hogyha a géplakatos kollega adja elő. Nem? Nem gondoljuk ezt? Jó, mondom, én ezt tényleg nem, tehát én ezt nem látom bizonyítva, szerintem itt egész egyszerűen létezik egy ilyen alapvető berzenkedés a selfie kultúrával szemben, a Facebook kommunikációval szemben, te például nem is Facebookozol úgy kifejezetten, létezik ez az, és így azt próbáljátok most ezekkel a mondatokkal így demonstrálni, hogy így túl azon, hogy bennetek személyesen van egy ilyen ellenszem, valójában így a világ rossz működése az azért van, mert ezt az ellenszenvet nem osztja a társadalomnak a többsége, nincsen így. Tehát, hogy mondjam, a Facebook meggyőződésem, hogy nem butít. Az biztos, hogy a Facebooknak van egy olyan funkciója, hogy a Facebook szektásít. De hogy ennek például milyen társadalmi hatásai vannak, ezeket most még csak éppen, hogy érzékeljük. Tehát, hogy mondjam, a Facebook az egy tök új valami. Tehát a Facebook az egy igazából hány éve nyírta ki az ívivet a Facebook? 10? 10 mondjuk. Tehát 10 év. Tehát, hogy igazából azért ez még nem egy olyan tétel, ami alapján így ezeket a sok más jelentéseket... De most ijeszgetsz minket, mert ha ide jutott el a Facebook 10 év alatt, akkor hova fog eljutni 30 év alatt, vagy 40 év alatt? Tehát ez sokkal inkább ijesztő, amit mondasz. Arról van szó, hogyha én úgy gondolkodom, hogy hiszek a bevonzás törvényében, és hiszek abban, hogy a negatív gondolatok azok azt a negatív jövőt idézik elő, ami a fejemben felvetődik gondolatsíkján, mert hogy a gondolat bevonza a valóságot, és én ebben valóban hiszek, és ezekre az oldalakra, meg ezekre a bejegyzésekre, meg ezekre az újságcikkekre kattintgatok, akkor a Facebook algoritmusai a jövőben az ilyen cikkeket fogják földobni nekem, amik megerősítenek engem ebben a tévképzetemben. Bármilyen konteó hívő vagyok, bármilyen butaságot gondolok a világról, vagy összeesküvést, meg fogom kapni a napi muníciót az összeesküvés elméleteimhez, és pont azokat a cikkeket nem fogja földobni nekem a Facebook, amik esetleg kibozdítanának engem ebből a tévképzetből, amik esetleg rányítnák a szememet a valóságra, vagy a világra, vagy a világnak arra a szegmensére, amit nem tudok olyan könnyen beilleszteni a tévképzeteim közé. Jó, igen, ebben egyébként van igazság, tehát hogy a Facebook algoritmussal szemben tényleg sok kritika van, és ezek szerintem is jogosak, csak azt gondolom, hogy az algoritmus, meg azt, hogy hogyan nevezik az amerikai szociológusok ezt a filtert, hogy így az embert egy filterbe rakja valójában a Facebook, ahonnét kizár... Véleménybuborékba. Egy véleménybuborékba, ahol minden negatív dolog, minden, ami a valakinek a világ képével, világnézetét, tehát hogy mit tudom én most... Van egy meggyőződéses, rendes náci, az nem fog olyan véleményt kapni, való igaz, ami arról szólna, hogy te egy mekkora fasz vagy, hanem a Facebook algoritmus az lelkesen ki fogja őt szolgálni, megerősítve, hogy nézed, itt mit csináltak a zsidók, amott mit csináltak a zsidók, és egyébként is mit hazudik mindenki a második világháborúról, miközben egy liberális, mondjuk egy genderista, vagy egy Orbán hívő, mit tudom én, jobb konzervatív Magyarországon, ugyanúgy nem kap olyan információkat, véleményeket, amik kimozdítanák a világából, de mondjuk pont Magyarországon, ahol valójában igazán szabad sajtó nem is nagyon működött, meg nem is nagyon volt. Tehát Amerikában szerintem például ez egy ilyen tök jogos felvetés, ahol ahol nagyon széles spektrumú vélemények voltak mindig is, és ahol a Facebook tényleg tömbösít, de hát Magyarországról beszélünk, könyörgöm, kétfajta az elmúlt 25 évben kétfajta véleményt ismertünk, az előtte levő 50 évben meg egyfajta véleményt is, és így igazából én ezen a kultúrán például, meg ezen a tájékozódási szisztémán, ezen már olyan nagyon sokat nem tud rombolni a Facebook. Valószínűleg a legnagyobb probléma nem a véleménybuborékokkal van a Facebookon, hanem azzal kapcsolatban, és akkor abban igazat kell, hogy adjak neked, hogy valószínűleg 30 vagy 50 évvel ezelőtt sem volt kevesebb hülye a Földön, mint most, hanem hogy ezek a hülyék, ezek megerősítést nyernek. Tehát akkor, amikor Széles Gábor, gyakorlatilag az ország egyik legismertebb gazdasági szereplője, chemtrail posztokat küld ki ezreknek, és ezek az ezrek reflektálnak erre, vagy reagálnak erre úgy, hogy megerősítést nyernek azzal a baromsággal kapcsolatban. Gondolod, András, amíg egyedül voltál a chemtrail hiteddel 30 évvel ezelőtt, hogy ezek a kondenszcsíkok már nem azok a kondenszcsíkok, akkor talán felmerült benned a kétel, hogyha a környéken nincs még egy ilyen hülye, lehet, hogy ez nem igaz. András, de amikor 30 ezres csoportok jönnek létre arra, akik elmagyarázzák, hogy a repülő gépből folyik a löty, és ők megkapják azt a pozitív visszacsatolást, hogy már pedig van még 30 ezer pont olyan hülye, mint te, akkor elhiszed, hogy neked van igazad. És ez a legnagyobb baj ezzel. De én értem, amiről beszélsz, csak nekem ez az élmény megvolt. Tudod, hogy mikor volt meg nekem ez az élmény? 35 éve, amikor szembesültem Zambó Jimmy munkásságával, és így nem hittem el, hogy vannak emberek, akik szeretik, és akik egymást hajszolják bele adott esetben a rajongásba, meg egymást erősítik meg, mert mindenki gúnyolódott rajta. Aztán kiderült, hogy így az offline világban is léteznek Zambó Jimmy koncertek, Zambó Jimmy rajongói klubok, és a Zambó Jimmynek úgy lett kultusza, mint ahogy egyébként ezer más dolognak, tehát most a szientológiától kezdve millió dolgot felsorolhatunk, ami ugyanolyan ostobaság is, és az ember, mert az embernek szüksége van a megerősítésre, és hogyha Facebookon nem szolgálja meg ki a butaságát ilyen mértékben soha. Ez lehet, a történelemben. De tök mindegy, de utána ment. De utána ment, hogyha ő egy mániákus összeesküvés hívő volt, előbb-utóbb eljutott azokhoz a kollégákhoz, vagy az a kollégáknak, azoknak a barátaihoz, akivel jókat tudott beszélgetni. Igen, de ilyen mennyiséget nem talált az elvtársaiból ennyire sok elbaszott gondolkodás. Mennyire egy Zambó Jimmy koncertre a 90-es években is baromi sokat fogsz találni. Bocsánat, ezzel még mindig nem lenne probléma, és ha visszamegyünk az offline hülye képző és az offline hülyék önmegerősítő csoportjaihoz, akkor azért nem menjünk már amellett a jelenség mellett, hogy chemtrail hívők tüntetést szerveznek, hogy ezen a platformon keresztül, vagy ez a platform az, ami ráerősített mondjuk az oltás ellenesség mozgalmára, ami ma már ott tart, hogy végig söpör, mit tudom én, milyen 30 vagy 50 évvel ezelőtt eltűnnek itt betegségek amerikai városokon meg államokon, akkor azért kurva nagy társadalmi kockázata van annak az online visszacsatolásnak, amiről azt mondtuk az előbb, hogy ezzel semmi baj nincs, hiszen ennek megvolt az offline változata. Igen, csak 50 évvel ezelőtt, amikor az offline világban élő oltásellenes hívők nem találtak magunknak visszacsatolást, akkor eszükbe nem jutott be nem oltatni a gyereket. Most meg olvasd el az ezzel kapcsolatos cikkeket, hogy egy 300 fős iskolából 280 kanyarós gyereket szedtek össze. Soha nem szolgálta ki a tömegeknek a szükségleteit ilyen mértékben egyetlen médium sem. A tömegeket már megkoronázták a Facebook előtt is. A Facebook többet tett. A Facebook az aktuális tömegembert, az aktuális felhasználóját istenné avatta. A világának az istenévé. Már a véleménybuborék erről szól. Ő egy olyan világban él, ami 100%-ig igazodik az ő világról alkotott elképzeléseihez. Legyenek azok bármilyenek. Tökéletesen és 100%-osan kiszolgálja őket. Én azt gondolom, hogy ha a Google az internetnek a fényes oldala, vagy a fényes pólusa, akkor a Facebook az árnyékos pólusa. Ha Google-re mész, ha Google-t használod fel, a világ kitárul előtted. Hogyha a Facebookot, akkor a világ bezár téged a véleménybuborékodba, bezár téged a saját gondolkodásodnak a keretei közé, és nem is enged ki, és kiáratot se, még egy részt se enged a falon. És itt ez az igazán súlyos probléma. Soha nem istenültek meg ilyen mértékben a tömegek. És most bármilyen is vagy, a Facebook kiszolgálja azt a te bármilyenségedet, nem enged neked lehetőséget arra, hogy abból kilépj, kvázi nem enged téged fejlődni. Nem enged téged változni. Bebetonoz téged, mondjuk elkezdesz Facebookot felhasználni 18 évesen. És nem kezdesz el Facebookot felhasználni 18 évesen. Ez két párhuzamos realitás. Hol tartasz 32 évesen, ha nem kezdtél el Facebookot felhasználni, és hol tartasz, ha elkezdtél? Ha nem kezdtél el Facebookot felhasználni, megvan az esélyed arra, hogy 32 évesen már gyakorlatilag teljesen megváltozzon a gondolkodásod, hiszen tudjuk, hogy 7 évenként kicserélődik az összes sejted. Én azt gondolom, hogy az életnek van egy alapvető paradoxona, és ez az, hogy változni kell, mert ha nem változol, nem lehetsz önmagad. Csak az maradhat önmaga, aki változik, aki változni tud, mert az egész világ változik körülötte, a környezete változik. Folyamatos változás, tehát aki te vagy, az egy változó. De a Facebook ezt nem engedi. A Facebook ezt megbékjózza, ellehetetleníti. A Facebook nem akarja, hogy változz. És a Facebook azt hazudja neked, hogy nem is kell változnod. Te így vagy tökéletes, sőt, nem is tökéletes, Isten vagy. Te vagy te. És a teséged az több, mint a tökéletesség. A teséged az a mindenség. Azon kívül nincsen semmi, vagy ami van, az nem érdekel, tehát nincsen. Ebből következik egyébként az a gondolkodás is, hogyha nem nézem, nincsen. A Facebook megadja ezt az élményt. Amit nem nézek, amire nem vagyok kíváncsi, ami nem érdekel, az nincsen. Kizárja a világból. Egy olyan világrendet épít, aminek az istene vagy. Nem a királya, nem uralod a világodat. Az istene vagy. Te rendezed be a világodat. A te kivetülésed a világ. A te projekciód a világ, és a világot az emberek aljadék projekciójához silányítani, és hitványítani, és aljasítani, ez a talán legnagyobb civilizációs bűncselekmények egyike. Szélső közép, a magyar kultúra válságáról.